जावे फितना पर अब उठा लेती तो अच्छा था हिजाबे फितना पर अब उठा लेती तो अच्छा था खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था तेरी नीची नजर खुद तेरी किस्मत की मुहाफिज है तेरी नीची नजर खुद तेरी किस्मत की मुहाफिज है तू इस नजर की तेजी आज मारे तू अच्छा था तू इस नष्ट की तेजी आज मारे तू अच्छा था तेरे माथे कटी का मर्द की किस्मत का तारा है तेरे माथे कटी का मर्द की किस्मत का तारा है तेरे माथे कटी का मर्द की किस्मत का तारा है अगर तू साजी बेदारी उठा लेती तो अच्छा था खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती अच्छा था तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था